तो यस्मात् सर्वस्याधिपति, इस पर चल रहा दृष्टांत समझा रहे थे, न केवलम वशी सर्वस्य ईशाना ईशिता च, वह केवल सभी को अपने वश में रखता है, इतना ही नहीं सब पर शासन भी करता है। इन पर ब्रह्मेन्द्र प्रवृति नाम ईशितृत्वंच, ब्रह्मा इंद्र इत्यादि पर भी नित्य शासकत्व है। ये भी नहीं दुनिया में जैसे कभी होते है कभी नहीं होते, राजकुमार आदि में कदाचित जाति कृतम यथा राजकुमार से बलवत्तरान्न वृत्तियां प्रति तद्वत माभूदित्याह सर्वस्य अधिपति रीति। आप कहें कदाचित जो जाति कृत है, अब राजकुमार है, बड़े मंत्री संत्री खड़े हैं, सबको डांट सकता है, राजकुमार है ना, भले छोटा है कमजोर है बच्चा है सब है, लेकिन राजकुमार तो राजकुमार है। उसके सामने जा मंत्री संत्री अधि सेनापति कोई भी हो, कोई कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन कदाचित उसके अधिकार चलती है ना, जब तो उसके बाप राजा है, बाप राजा से हट जाए तो फिर क्या कौन पूछेगा उस राजकुमार को। इसे आजकल भी आप देखते हैं, प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसके बच्चों की खूब चलती है ना, सगे संबंधी सबकी चलती खूब, अरे जैसे वो हट गए तो उसके बाद बस कोई घास भी नहीं डालता, पानी भी नहीं पूछता, जान दे तो भ्रष्टाचार तो समय तो पैसा लेके कराया काम, तब क्यों मानेगा कोई, यही दुर्दशा हो जाती है। वो तो कदाचित उनका अधिकार शासन है, लेकिन वैसे इस परमात्मा शासन कदाचित नहीं होता। आदि दोष थी तद्वत माभूत, राजकुमार आदि में जैसे बलवत्तर भृत्यों को भी डांट फटकार करके शासन करने का जैसा अधिकार होता है, वैसे ईश्वर में भी ईशित्र कदाचित है, ऐसा यदि कोई आशंका करे इत्यहा नहीं नहीं सर्वस्याधिपति ही शब्द आया। अधिष्ठाय पालयिता स्वतंत्र इत्यर्थ, उत्परिस्थिति लय तीनों ही कालों में सबको अधिष्ठित करते हुए सबका पालन करने वाला होने से वह जो है कदाचित अधिकार वाला शासक ही होता, नित्य शासक है। न राजपुत्र अमात्य भृत्य तंत्र, और वही राजपुत्र के समान अमात्यादि भृत्य के अधीन वो करो नहीं रहता, इन वह राजपुत्र शासन भी करता है कुछ कुछ कदाचित और किंचित, लेकिन फिर भी वो अमात्यादि के अधीन भी है, राजा ही अधीन है। हम मंत्री लोग जो सलाह देंगे उसके हिसाब से तो चलना पड़ता है, अपने बलबूते पे ज्यादा कर नहीं पाते हैं, अपने बलबूते पर कुछ करने का प्रयास भी किया हो तो हार ही गया, क्योंकि घर का भेदी लंका डहाय हो गया ना, सत्यनाश हो गया, यही तो हुआ। हमारे देश जो गुलामी में जाने का कारण ही यह था, राजा लोग अपनी हेकड़ी में रहते थे सदा, हमारे बल पे अपने बलबूते पे रहते थे, और उन मंत्री संत्री की बात नहीं सुनी, किसी अनादर कर दिया वही फोटो कर दी सारा काम, शत्रु को आने के लिए गुप्त रास्ते बता दिए, अब इधर से युद्ध चल रहा है उधर पीछे से घुस रहे हैं, ये सब हो गया तो गड़बड़ हुआ है अधिकतर। तीसरे राजा तक भी अमात्यादि अधीन कुछ हद तक होते हैं, यदि उनको सम्मान भी दे रहे हैं लेकिन कुछ हद तक उनका अधीन भी होता है, लेकिन यहाँ ऐसा ईश्वर का नहीं है, ईश्वर ये ब्रह्मा आदि के अधीन नहीं है। जैसे भागवत आदि ने आपने देखा है, ब्रह्मा जी ने सब चुरा लिया गायब आए, तो क्या हुआ दूसरी बन गई, ब्रह्मा जी देखते रह गया, उसकी शासन चली नहीं, इंद्र ने बाढ़ उतर दी वहां पे, क्या हुआ कुछ नहीं बिगड़ा किसी का, तो इसी मैंने ब्रह्मा इंद्र आदि सभी के सभी क्या हैं, उनके अधीन ईश्वर नहीं है। संसार का संचालन करने के लिए, संसार का संचालन वह परमात्मा वह ब्रह्म जो है इनका निरपेक्ष होकर करता है, इसलिए कहते हैं न राजपुत्र अमात्यादि भृत्य तंत्र त्रयमपि एतत्, ये तीनों शब्द सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशाना सर्वस्य अधिपति, ये तीन जो शब्द है एतद् वशित्वादि हेतु हेतु मद्रूपम, परस्पर हेतु हेतु भाव से घटाना, वशी क्यों है क्योंकि वह ईशान है, ईशान क्यों है क्योंकि वह अधिपति है, कार्य कारण भाव परस्पर में समझो, यस्मात् सर्वस्य अधिपति ततो असौ सर्वस्य ईशान, जिसने वह सर्वस्य अधिपति है इसलिए वह सभी पर शासन करने वाला है। इस लोक में देखने को मिलता है यो ही यम अधिष्ठाय पालयति सतम प्रति इष्टे एव इति प्रसिद्ध, जो जिसको अधिष्ठित करके पालन किया करता है वह व्यक्ति निश्चित रूपेण उस पालित वस्तु का ऊपर शासन करने वाला होता है। जैसे घरों में होते हैं माता पिता वगैरह, है ना, और जैसे लड़का अपना बड़ा होते जाता है वो अपने पैर में खड़ा होने लग गया, अपना कहीं इधर उधर से कमा होने लग गया और काम चालू कर दिया, फिर बाप को कौन पूछेगा, पर माँ बाप कोई पूछता ही नहीं इधर से क्यों हुआ, यही तो हुआ है। और जब तक वो उनके अधीन था, उनके अधिष्ठित था, तब तक जब वो उनकी शासन चलती थी, अब स्वाधिष्ठित हो गया तो किसी का शासन चलेगा नहीं, स्वान शासन करेगा वो, इधर लोक में अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे कहते हैं ये थी प्रसिद्धम लोक है, यस्माच सर्वस्व ईशान है, जितने वो सभी के ईशान है तस्मा सर्वस्व वशी थी, ऐसे है तेतु भाव है, किंच अन्य इतना ही नहीं। एक और बात है, स एवं भूतो हृदय अंतर्ज्योति पुरुषो विज्ञानमयो न साधुना शास्त्र कर्मणा भूयान भवति न वर्धते। दूसरी बात यह है, स एवं भूतो वह एतर्ष जीव ब्रह्म की जो हो गया, जो विज्ञान में वही हृदय अंतर्ज्योति भूत एकीभूत हो गया है, जो वह पुरुष जो विज्ञान में पुरुष ज्ञात था, वही समय भी यदि विज्ञान में भाव को लेकर के न साधना शास्त्र विधि न कर्मणा, साधना मैंने शास्त्र विधि कर्मों के द्वारा, न भूयान भवती अर्थात न वर्धते, वृद्धि को प्राप्त नहीं करता। पूर्वावस्था तक केनचित धर्मेण, पूर्वावस्था जैसी थी उसकी अपेक्षा से कोई धर्म का आरोपण आदि के माध्यम से उपचय अपचय के द्वारा न घटता न बढ़ता वो। नो एव शास्त्र प्रतिषिद्धेन असाधुना कर्मणा कनियान अल्पतरो भवती, और शास्त्र प्रसिद्ध जो असाधु कर्मों के द्वारा वह अल्प भाव को प्राप्त नहीं करता, अर्थात पूर्व अवस्था तो न हीयते, पूर्व अवस्था से वह हटता नहीं गिरता नहीं, उसकी च्युति नहीं हो सकती। जिस आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है उससे न वो बढ़ेगा न घटेगा। एक आपने हृदय में जाकर आप तो जिससे एकीभूत हो गए वह यहाँ पूरा अवस्था है, उसके बाद आपने कर्म किया मैंने ब्रह्म ज्ञान पश्चात शरीर का अपने प्रारंभ कर्म से शरीर से कर्म होता है, चाहे साधु कर्म हो चाहे असाधु कर्म हो, लेकिन उस साधु कर्म से अब उसके ब्रह्म स्वरूप में बढ़ोतरी नहीं होगी न असाधु कर्म से ब्रह्म स्वरूप में कुछ घटोतरी होगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता करने का तात्पर्य। पूर्व पक्षी पूछता है लेकिन सर्वो ही अधिष्ठान पालनादि कुर्वन परानुग्रह पीड़ा करते हैं धर्मा धर्मा के न युजते अशिव तो कथम तदभाव। अरे दुनिया में हम जो भी देख रहे हैं अधिष्ठान पालन आदि करने वाले लोग करते हुए पर अनुग्रह किया तो धर्म, पर को पीड़ा दिया तो अधर्म, उसके द्वारा युजते उसके संबंध उनका होता है। जैसे आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है आपके SP और अधिकारी लोग है, ये किस पर अनुग्रह भी कर सकते हैं है या नहीं, या महाराज ऐसे जहाँ लो 5000 तुम्हारे लिए जाओ मुख्यमंत्री का फंड से दे दिया, उसको मिल गया अनुग्रह हो गया उसका, और कोई गया उसके पार्टी का नहीं कुछ और था पता नहीं क्या संबंध था कुछ नहीं कुछ गड़बड़ हो गया था वो आते जाओ, भले ही वो सच्चाई में मांग रहा है उसको देना चाहिए भी, कानून भी उसको अनुमति दे रहा है फिर नहीं देगा, अंदर है ना राग द्वेष। ऐसे यद्यपि ये सब क्या है इनको अधिष्ठित और सारा देश चल रहा है, ये जो चाहे सो मर्जी कर दे, नहीं उनके अधिष्ठान में ही ये सारा देश चल रहा है और वे ही पाल रहे हैं सारी व्यवस्था दे रहे हैं ना, और बंद कर दे राशन पानी तो मुश्किल हो जाएगा। किया था ना एक बार नमक का रेट बढ़ा दी, प्याज की रेट बढ़ा दी दुनिया भर की, हल्ला मच गया तो दुनिया है नहीं नमक के लिए लाइन लगे लोग, एक पैकेट नमक मिल जाए 50 रुपए एक पैकेट नमक, दिल्ली में हुआ था नहीं, ये कुछ भी कर दे सरकार के लोग हैं उनके हाथ में बनिया है बनिया उनके हाथ में ये है आपस में अपना तालमेल बिठा करके कुछ बटरा मारा से देते हैं है ना, जो कंपनियां जिस सरकार को दिया हुआ पैसा उनका रेट बढ़ेंगे, अजन नहीं देती उन सबके माल के रेट घटा देंगे, भुगत तो तुम बोला तुमने उस पार्टी को दिया ना पैसा इधर उसके माल का रेट सब डाउन कर देंगे, ये तो धंधा चलता है। तो अनुग्रह करते पर पीड़ा देते उसे युक्त भी हो जाते नतीजा भुगतते हैं, यानी कि नतीजा नहीं भुगत रहे हैं सब नतीजा भुगत रहे हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा है, वो वो काणे अंधे संतान तो होते ही, वो खुद भी काणे अंधे हो जाते ना, ये भी तो हो रहा है। और कोई ना तो उनकी अंगरक्षक गोली से उड़ा दे रहा है, उसको बताओ हुआ नहीं क्या, कितने घटना है, खुद की अंगरक्षक खुद को गोली मार डाला, कितनी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। कहां जाएगा उसका फल, तो उसका संबंध होता ही है। पूर्व पक्षी इसलिए बहुत सही बोल रहा है यहाँ फिर, लेकिन ये आपका परमात्मा जो ऐसा विचित्र कैसा जानवर हो गया कि उसे कोई पुण्य का स्पर्श ही नहीं होता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, बात क्या है, दुनिया में तो हम यही देख रहे हैं, जो भी हम अनुग्रह करें चाहे पर पीड़ा दे, उनका संबंध निश्चित होता है। और आप जो परमात्मा अनुग्रह करता है तो पीड़ा देता है, उसको उसको संबंध नहीं होता, ऐसा कैसा होगा। विचेद उच्चते, सुनो भाई इसका जवाब, यस्मात् एष सर्वेश्वर सन् कर्मणो अपि ईशितुम् भवत्येव शीलम अस्य, जिसलिए ये सर्वेश्वर होते हुए कर्मों के ऊपर अनुशासन करने के बावजूद उसके स्वभाव ऐसे होने पर भवत्येव शीलम अस्य तस्मात् न कर्मणा संवेदिते, इसलिए उसका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता, जिसलिए वो सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर होकर करता क्या है, कर्मणोपि ईशितुम् शील, कर्म पर भी शासन करने का अधिकार है, इसलिए कर्म से बिगाड़ नहीं पाते। और हम लोगों का अधिकार क्या है, कर्म पर हम लोगों को कोई शासन नहीं है, जो हो जाता है ना एक कर्म, वो कर्म फिर सर पर सवार हो जाता है, और कर्म की मर्जी जब चाहे वो टक पटक करे, जो फल देना जला देवे और रुला देवे, कर्माधीन है जीव, और ईश्वर कर्माधीन नहीं, अंतर है। क्योंकि कर्म पर भी शासन करता, कर्मणोपि ईशितुम शीलमस्य भवत्येव, कर्म पर भी शासन करने का स्वभाव है उनका, अतएव कर्म उन्हें बांध नहीं सकता। हम कर्म को करने में, कर्तुम अकर्तुम अनता कर्तुम भले हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म पर शासन करने में हम स्वतंत्र नहीं है। हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन किए हुए कर्म पर हमारा शासन नहीं है, बल्कि कर्म हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, ये विचित्र। यही अंतर है जीवात्मा और परमात्मा। परमात्मा कर्म पर भी शासन करता है, उसकी मर्जी है, जो कर्म जब आपको फल देवे न देवे वो अपने हिसाब से देता है। इसे तो नहीं तो कौन आरती उतारे भगवान की है। यदि हमारे कर्म स्वतंत्र भी हो जाए, हमें देने में पूर्णतया स्वतंत्र हो जाए, ईश्वराधीन न होते वो, फिर आप ईश्वर की आरती नहीं उतारते, कर्म फल देगा ही, यही तो मीमांसकों का मामला है। इसलिए ईश्वर की जरूरत ही नहीं बोल दिया उन्होंने, क्या जरूरत ईश्वर की फिर। पर कर्म में पूर्ण स्वतंत्रता मानते हैं, लेकिन वास्तविक सिद्धांत कर्म में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। क्यों, कर्म किम कुरुते, कर्म क्या कर सकता है, वो तो जड़े, उसका शासक दूसरा है, वो ईश्वर। इसीलिए ईश्वर को कर्म सताता नहीं है। अरे वो ईश्वर का जब भोगना पड़ जाए फिर तो ईश्वर की ईश्वरत्व ही खत्म हो जाएगा, वहां भोग नहीं करना पड़ता है, वो लीला है। और दूसरों के अभिशाप का संयमन कर रहे हैं, वहां पालन कर रहे हैं। और 17 साल युद्ध में नहीं मारा जरा, 17 बार युद्ध में नहीं मारा जरा, क्यों नहीं मारे, मार नहीं सकते थे वो, इसलिए क्योंकि वहां पर पहले प्रतिज्ञा है भीम के द्वारा मारना है, वो स्वयं मारते तो क्या होता, वहां प्रतिज्ञा क्या होती, फिर सारी व्यवस्था बिगड़ गई। ईश्वर जहां कई इस तरह का काम कर रहे हैं, वो लीला मात्र के लिए जो भी कर रहे हैं, वो तो दूसरे दो बातें हैं, एक तो अपने भक्तों के वचन को सत्य करना है, और दूसरा लीला है, वो उसे कुछ शिक्षा देना है। दो ही कारण है, या तो भक्तों के वचन सत्य कर रहे हैं, या तो उसे कुछ शिक्षा छिपी है हम लोगों की, और जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता है, या उसको अन्वय नहीं कर पाता है, पूर्वोत्तर कथाओं का अन्वय करके समझ नहीं आता है कि किस भक्त के वचन को सत्य करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो मूर्ख कहते ईश्वर भी भोगा पाप को। विद्वान लोग पौरा पर चिंतन करने वाले कभी ये बात को बोल नहीं सकते हैं कि ईश्वर भोगता है, ईश्वर का स्पर्श नहीं हो सकता। इसे कहते किंच ऐसे भूताधिपति रित्रायने, ये भूतों का अधिपति भी है। भूतों का मैंने कौन भूत, ब्रह्मादिस्तम पर्यंदानाम भूतानाम अधिपति रित्युक्तार्थम पदम, जो पहले सर्वस्याधिपति कहा था उसी की व्याख्या कर, सर्व से क्या लेना, केवल भौतिक पदार्थ नहीं, ब्रह्मादिस्तम पर्यंत सब को लेना, इस सर्वस्याधिपति को ही दोबारा उक्तार्थ का दोबारा कथन किया भूताधिपति शब्द से। भूत से लेना यहाँ केवल पंच महाभूत नहीं किंतु ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता नाम सर्वेशां भूतानाम अधिवृत्ति उक्तार्थमेव पदम एष भूतानाम तेषामेव पालयिता रक्षेता। ये ईश्वर है भूतपाल एष भूतपाल आया स्मृति उसकी व्याख्या कर एष भूतपाल मैंने भूतानाम तेषामेव कौन ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतानाम पालयिता रक्षिता ब्रह्मा से ले स्तंभ पर्यंत सभी का रक्षा करने वाला भी वही। बार बार इसलिए पुराण में आप देखते हैं जब ये समस्या खड़ी होती है सब पहुंच जाते हैं नहीं है। ब्रह्मा जी भी खड़े हो जाते सब हाथ जोड़ के खड़े थे महाराज अब आप ही कृपा करो आप ही बचाओ नहीं। ऐसे सेतु हो वह सेतु भी है परमात्मा सेतु मैंने राम सेतु है राम झूला कहते नहीं नहीं रही सेतु रिवर सेतु समझो इसलिए सेतु पर से करें सेतु रिव सेतु हो किम विशिष्ट विधरणो किस प्रकार का सेतु है विधारण करने वाला सेतु है किस चीज का विधारण करने वाला है वर्णाश्रम आदि व्यवस्था यहा विधारयिता वर्ण और आश्रम आदियों की व्यवस्था का विधारण करने वाला है विशेष रूप से धारण करने वाला है। अच्छा से नीचे करें सेतु रिव सेतु पांच नंबर टिप्पणी में आदि वर्णाश्रम आदि से क्या लेना पूरा 14 लोकों को लेना वर्ण आश्रम और समस्त लोकों का व्यवस्था यह विधारयिता व्यवस्था मैंने इसकी मर्यादा को धारण करने वाला असंभेदाय वहां शब्द आया या नहीं तो सम्मिश्रण हो जाएंगे इनको जो है अलग अलग न रखे हैं इनको अलग अलग संचालन कोई करने वाला न हो फिर ये तो आपस में टकर जाएंगे सब इसलिए इनका जो असंभेदन करने के लिए सम्मिश्रण को रोकने के लिए वह धारण करता है तद आह इसी बात को कहा है एशाम भूरादिनाम ब्रह्मलोकांतानाम लोकानाम असंभेदाय असंभिन्न मर्यादायै इसी को अन्य श्रुतियों ने कहा है एशाम लोकानाम एशाम ने भूरादिनाम लोकानाम ब्रह्मलोकांतानाम सर्वेशाम लोकानाम असंभेदाय असंभेदकत्व विदारित्व असंभेदाय मैंने अमिश्रणाय ये आपस में मिश्रित ना हो जाए आपस में टक्कर ना खा जाए इसके लिए असंभिन्न मर्यादा ये मर्यादा का असंकरता के लिए नहीं तो अग्नि अपनी मर्यादा को तोड़ दे और ठंडा हो जाए है? और जल अपनी मर्यादा तोड़ के उबलने लग जाए भयंकर गौण गंगा जी में स्नान करेगा सभी अपने अपने मर्यादाओं को उल्लंघन करने लग जाएंगे। आपस में सांकेतता हो सकती है उसका निवारण करने के लिए भगवान सेतु के समान सेतु भगवान को कहा गया है परमेश्वर ने सेतु बद्ध अविधार्य माणा लोका संभिन्न मर्यादा स्यु यदि परमेश्वर जो है सेतु के समान विधारण न करे इनके मर्यादाओं का जो पालन इनसे न करावे तो ये समस्त लोग संभिन्न मर्यादा स्यु ये समस्त लोग क्या है आपस में संभिन्न सम्मिश्रित हो जाएंगे सांकर्ता को प्राप्त कर जाएंगे आपस में टक्कर खा जाएंगे। अतः लोकानाम असंभेदाय सेतुभूतो यम परमेश्वर यह स्वयं ज्योतिर आत्मा एव इसलिए इन लोगों का असंभेदन माने इनकी जो है मर्यादा का अभंग के लिए भंग ना हो इसके लिए सेतुभूतो यम परमेश्वर सेतु के समान सेतु यह परमेश्वर है यह स्वयं ज्योति ही जो कि स्वयं ज्योति है आत्मरूप है एवं वित सर्वस्य वशी इत्यादि प्रविद्याया फलम एकत निर्दिष्ट एवं वित अदार्श जो वह सर्वशी है सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशाना सर्वस्य अधिपति भूताधिपति लोकाधिपति इत्यादि रूपेण एतादृश ब्रह्म का जो ज्ञानवान पुरुष एवं वित सर्वस्य वशी वह भी ये तद्गुण वाला हो जाएगा जो ब्रह्म हो जाएगा तो ब्रह्म का समस्त स्वरूप उसके अंदर भी है वो से अभिन्न हो गया ब्रह्म ही हो गया ब्रह्म ही भवति जब हो जाता है तो वह भी समस्त ब्रह्म के गुण जो कथन किए गए हैं वह सब गुण भी उसके अंदर भाषित होने लगेगा। सरस्वती इत्यादि ब्रह्म विद्या फलम में तत्व निर्दिष्टम या ब्रह्म विद्या का फल का निर्देश किया गया है किं ज्योतिरेम पुरुषा इत्यम आदि षष्ठ प्रपाटक विहितायाम एतस्यां ब्रह्मविद्यायां एवं फलायां कामिकदेशवर्जितं कृत्रिम कर्मकांडं तादर्थ्येन विनियुज्यते। किंच त्रयम् पुरुष इत्यादि चौथे अध्याय आपका चौथा अध्याय तीसरे ब्राह्मण का दूसरे मंत्र में पूछा था वह किस ज्योति के साथ युक्त था, ये जागृत में स्वप्न में समय ना ज्योतिर्ब्राह्मण में इसलिए इसका नाम ब्राह्मण का नाम ही ज्योतिर्ब्राह्मण पड़ा था। विभिन्न प्रकार ज्योति की चर्चा हुई। इतम षष्ठ प्रपाठक मैंने चौथा अध्याय, छठा अध्याय का मतलब ये आरण्य का अनुसार है, छठा उपनिषद अनुसार है चौथा अध्याय। विहितायाम प्रपाठक विहितायाम एतस्याम प्रविद्यायाम उस विहित प्रविद्या के अनुसार एवं फलायाम एतादृश फल वाला कामिक देश वर्जितम कृत्स्नम कर्मकांडम। लेकिन ना एतादृश प्रविद्या में पूरा कर्म का भी समन्वय कर दे रहे हैं कि कर्म के बिना ब्रह्मविद्या नहीं हो सकता। ब्रह्मविद्या का आपको अधिकारी बनना है तो पहले यज्ञ ने दान अनाश के ना उसका अन्वय उसके ओर ले जा रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन कौन से कर्म को छोड़ के काम एक देश वर्जितम, काम रूपा जो कर्मकांड का एक देश है, कर्मकांड का एक देश होता काम कर्मों को छोड़ करके शेष संपूर्ण जो है कृत्स्नम कर्मकांडम तादर्श्येन मने ब्रह्मविद्यार्थे एव विनियुज्यते। ब्रह्मविद्या का प्राप्ति करने के लिए ही इन कर्मों का विनियोग श्रुति कर रही है। तम एतम एवं भूतम औपनिषदम पुरुषम वेदान वचनेन यज्ञेन दान तपसा नाशकेन, इसके साथ अन्वय होगा। इसे कहते तत् कथम इत्युच्यते, कर्म का विनियोग कैसे कर दोगे आप? एक तरफ से कहते हो कर्म और ब्रह्मविद्या का विरोध है और यह कर्म कर्म को ब्रह्मविद्या जो है विनियोग कर रहे हो। कहते हाँ अंतर समझो पौर्वा परिभाव से है, कर्म करेंगे अंतकरण शुद्ध होगा तो ब्रह्मविद्या प्राप्त होगी। तम एतम एवं भूतम औपनिषदम पुरुषम वा यह जो पूर्वोक्त प्रकारेण उपनिषद मात्र में होता जो पुरुष तत्व आत्मतत्व ब्रह्म तत्व है उसको जानने के लिए विविधिशंति ब्राह्मणाः उसको जानने की इच्छा ब्राह्मण लोग करते, लेकिन वो केवल इच्छा नहीं करते हैं। यदि केवल इच्छा करेंगे ना तो कभी प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे। केवल द्वारा इच्छा कर रहे हैं, इच्छा करने का पीछे उनके पास क्या दम है? उनके पास ये सब चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? वेदानुवचनेना, वेदानुवचनेना का दो अर्थ करेंगे भाष्यकार। पहला अर्थ मुख्य पक्ष है मंत्र ब्राह्मण अध्ययन मैंने संपूर्ण नित्य स्वाध्याय नित्य स्वाध्याय लक्षण विविधिशंति वेदितुम इच्छन्ति ब्राह्मणाः ऐसा नहीं, अर्थात संपूर्ण स्व स्व शाखा का नित्य स्वाध्याय रूपी जो है वेदानुवचन विविधिशंति ब्राह्मणाः। अथवा दूसरा अर्थ करेंगे वेदानुवचन को यज्ञ का विशेषण कर देंगे, यज्ञ दान से ना आगे यज्ञ के साथ विशेषण विशेष भाव कर देंगे, वो दूसरा अर्थ लेंगे। इससे पहले पूर्व पक्ष धक्के कौन उस ब्रह्म तत्व को स्वाध्याय रूपी साधन के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को कौन जानना चाहता है? तो ब्राह्मणाः ब्राह्मण ग्रहणम उपलक्षणार्थ, ब्राह्मण जो ग्रहण किया वो त्रैवर्ण कौन के उपलक्षण है। अविशिष्ट ही अधिकार त्रयाणाम वर्णानाम, क्योंकि कर्मकांड में और स्वाध्याय में नित्य स्वाध्याय में और कर्मकांड में अधिकार जो है इन तीनों के लिए समान। अथवा दूसरा कर्मकांडेन मंत्र ब्राह्मणेन वेदानुवचने विदिशन्ति ऐसा अनुभव, वेदानुवचन का अर्थ उस मंत्र और ब्राह्मण भाग को लेना जो कर्मकांड का उपनिषद को छोड़ दिया। पहले तो मंत्र ब्राह्मण संपूर्ण लेकर के पूरा उपनिषद सहित जो अपनी अपनी शाखा का स्वाध्याय संपूर्ण ले लिया था, लेकिन अब यहां कर्मकांडेन कहते हुए उपनिषद भाग को छोड़ दिया। कर्मकांडेन मंत्र ब्राह्मणेन वेदान वचनेन विविधिशन्ति, कथम विविधिशन्ति इत्युच्यते यज्ञेन इत्यादि, यही पूर्व पक्ष का आ जाएगा। आगे की व्याख्या से पहले पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्ष यहां भर्ती प्रपंच है, भर्तृ प्रपंच जो हुए हैं उनके यहां पर पूर्व पक्ष है। ये पुनर्मंत्र ब्राह्मण लक्षण वेनाद वेदान वचन प्रकाश्यमान विविध्यन्ति इति, ऐसा उन्होंने व्याख्या कर दिया। मंत्र ब्राह्मण रूपा वेद के द्वारा जो प्रकाश्यमान, और केवल उपनिषद मात्र लेना चाहते, वेदान वचन शब्दार्थ केवल उपनिषद, और भाष्यकार के लिए मत नहीं है, भाष्यकार दो अर्थ ले रहे हैं, वेदान वचन का अर्थ उपनिषद सहित कर्मकांड सारा ले रहे हैं, अथवा केवल कर्मकांड को लेंगे, यानी केवल उपनिषद पक्ष तो इष्ट ही नहीं है कि यज्ञ न जाने का विशेषण बनना है वह केवल उपनिषद संबंध बन नहीं सकता है। लेकिन भर्तृ प्रपंच कहना है कि नहीं नहीं, वेद का अनु मने पश्चात जो वचन, वेद मने कर्मकांड संबंधी मंत्र ब्राह्मण भाव, तत्पश्चात जो वचन है वो हो गए उपनिषद वचन, इसलिए वेदानु वचन का मतलब उपनिषद वो इष्ट नहीं है, इसलिए पूर्व पक्ष है। मंत्र ब्राह्मण लक्षण वेदान वचन उपनिषदा प्रकाश्यमान विविधिशंति, उपनिषदों के द्वारा प्रकाश्यमान एतम आत्मान ब्रह्मानम एव विविधिशंति ज्ञातुम इच्छन्ति, ऐसा ये तू व्याचक्षत है, बस खंड ना करेंगे पहले उनके मत को स्पष्ट कर रहे हैं। तेषाम आरण्यक मात्र में वेदानुवचनम स्यात्, उनके मत में वेदानुवचन शब्द का क्या होगा, आरण्यक अर्थात उपनिषद भाग मात्र को ही वेदानुवचन शब्दार्थ लोग स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं कर्मकांडे न परात्म प्रकाशित है, क्यों, कर्मकांड और उपासना कांड भागों में ब्रह्म का चर्चा ही नहीं है, ब्रह्म का प्रकाशित ही नहीं, ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता, ब्रह्म का प्रकाशन केवल उपनिषद भागों में ही है, तंतो उपनिषद मिति विशेष श्रुति है, कि श्रुति स्पष्ट ही कह रही है तंतो अपने पुरुषम वेद इति, यहां तक जो है पूर्व पक्ष उसके वह समझा दिया। उनके मत में वेदानुवचन का अर्थ होगा केवल उपनिषद, यही उन्हें मानना पड़ेगा, लेकिन यह इष्ट नहीं है। वेदानुवचन इति च अविशेषित्वात् समस्त ग्राही वचन सिद्धांति है, यहां से कहते हैं वेदानुवचन यह सर्वसामान्य शब्द, अविशेषित मैंने सामान्य, इसलिए समस्त ग्राही इदम वचन, समस्त संपूर्ण वेद को ग्रहण कराने वाला यह शब्द है, न तदेक देशो सर्वयुक्त, उसके एक देश को त्यागना उचित नहीं है। तुरंत पूर्व पक्ष कहते हैं महाराज आपने भी तो अथवा पक्ष में एक देश को त्याग दिए थे, अथवा पक्ष में आपने क्या किया, कर्मकांड कह दिया, आपने उपनिषद को त्याग दिए हो, हमने उपनिषद पकड़ा कर्मकांड को त्यागा, और आप कर्मकांड को पकड़ के उपनिषद को त्याग रहे हो, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। कहते हैं हम तो आद्य पक्ष मानते मुख्य, ननो तो पक्षे भी उपनिषद वर्जम इति एक देश तुम सियात, आपने भी आपके पक्ष में भी उपनिषद को त्यागे हुए हो, इसलिए आप में भी एक देश तो दोष आएगा, न ऐसी शंका मत करो, आद्य व्याख्यान अविरोधा अस्मत् पक्ष नहीं से दोष हो, आद्य व्याख्यान में हम तो संपूर्ण वेद को लिया है, नित्य स्वाध्याय को लिया है, आद्य व्याख्यान ने नित्य स्वाध्याय पक्ष, पहला पक्ष का अथवा पक्ष नहीं, पहला पक्ष में तो अविरोध होने से मेरे पक्ष में कोई दोष नहीं है। रही बात दूसरी पक्ष, जहां हमने परिषद को त्याग करके कर्मकांड रद्द किया था, उसमें हमारे पास युक्ति है, क्या है, यदा वेदानुवचन शब्द नित्य स्वाध्याय विद्यते तदा उपनिषद भी परिगृहित एवं वेदानुवचन शब्दार्थ एक देश न प्रत्युक्त होती यज्ञ सहपाठा छ, दूसरा हेतु उसके पहले व्याख्या हुआ नैश दोष, पहले नैश दोष की व्याख्या कर रहे हैं, क्या दोष नहीं है, क्योंकि वेदानुवचन शब्द के द्वारा हम नित्य स्वाध्याय ले लिया, और नित्य स्वाध्याय का मतलब क्या, उपनिषद सहित कर्मकांड उपासना कांड सबका पाठ है ना, विद्यते जब ऐसा विधान करूंगा तदा उपनिषद भी परिगृहिता इति वेदानुवचन शब्दार्थ एक देश न प्रत्यक्त, इसे वेदानुवचन शब्द के बोध्य संपूर्ण वेद का एक देश हमारे द्वारा प्रत्यक्त नहीं है। दूसरे पक्ष ने जवाब देते हैं यज्ञ सहपाठाच, उसकी व्याख्या करेंगे यज्ञादि सहपाठक, अब उसको वेदानुवचन शब्द को अथवा से हमने दूसरा अर्थ क्यों लिया, केवल कर्मकांड क्यों लिया था, इसलिए लिया यज्ञ आदि का सहपाठ, यज्ञ दान तपसा अनाशिकेन इन चारों के साथ वेदानुवचन ब्राह्मण विभिषण के अन्वय है, उन चार में जो अर्थ ले रहे हो उसके अनुरूप अर्थियां लेना पड़ेगा ना, वो बिल्कुल कर्म प्रधान है, अतएव यहां उपनिषद कैसे लेगा? इसलिए यहां भी कर्म प्रधान ही लेना चाहिए, बल्कि उपनिषद रहित केवल कर्म लेना चाहिए। इसलिए मथवा पक्ष हमारा भी सही है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन आप जब केवल उपनिषद पक्ष कहोगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल उपनिषद के द्वारा प्रकाश जब कहोगे कर्म कांड का त्याग रूप दोष आप प्रकट, एक देश त्याग दोष। वेदान वचन इस सामान्य शब्द के अर्थ में आपने क्या कर दिया, एक विशेष अर्थ लेकर के एकांश त्याग रूप दोष आएगा, और त्यागने में आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। हमारे पास युक्ति है ना, लिंग है, यज्ञ दान है ना, इनके साथ सहपटित होने से हम संकोच कर सकते हैं। आप जो उपनिषद मात्र लेना चाह रहे हो, संकोच कर रहे हो, इसमें क्या आपके पास हेतु है? आपके पास हेतु नहीं है, इसलिए आप उपनिषद अर्थ मात्र लेना उचित नहीं हो सकता। हमारे हेतु यही है, यज्ञ सहपाठाच्छ यज्ञादीनि कर्माणि एव अनुक्रमिष्यन् वेदान वचन शब्दं प्रयुंक्त है। यज्ञादि कर्मों को ही अनुक्रमण करना चाहती है श्रुति ना, अनुक्रमण कर रहे हैं, आगे बोलने की इच्छा है, आगे उसको चाहते हुए पूर्व में वेदान वचन शब्द का प्रयोग किया है। तस्मात् कर्मैव वेदान वचन शब्द उच्यते गम्यते, और इसलिए कर्मैव वेदान वचन शब्द कर्म मात्र को ही हम वेदान वचन शब्द के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरी बात, नित्य स्वाध्याय भी क्या है, एक वाचिक कर्म ही तो है वो भी, नित्य स्वाध्याय नित्य पाठ करना, और एक वाणी का कर्म है वो भी उस कर्म कोटि के अंदर आ गया। स्वाध्याय ध्येतव्य ये भी विधि है, ये भी कर्म कांड कोटि में ही आ गया, इसलिए वो भी कर्म कोटि में ही आ गया। अतएव वेदान वचन इनका अर्थ कर्म कांड कह देते हैं तो स्वाध्याय भी छूटेगा नहीं, यज्ञ ज्ञान के साथ समन्वय भी हो जाएगा और कोई दोष भी नहीं रहेगा। अतएव वेदान वचन गर्त कर्मकांडीन करना ही उचित है, कर्म ही नित्य स्वाध्याय, क्योंकि जो नित्य स्वाध्याय क्या है वह भी कर्म ही है। कथम पुनर् नित्य स्वाध्यायादि भी कर्म भी आत्मनिर्दिशन्ति, कहते हैं पूर्व पक्षी, इसलिए पूछता है महाराज नित्य स्वाध्याय आदियों के द्वारा, कर्मों के द्वारा ये जो ब्राह्मण लोग अपने आत्मा को जानने के लिए क्यों किस प्रकार चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कर्म के द्वारा आत्मा का अन्वेषण ये तो असंभव है। नहीं वही तानी आत्मा प्रकाशयन्ति ये तो उपनिषद, क्योंकि जो कर्म है वो आत्मा को प्रकाशित नहीं करते हैं जिस प्रकार उपनिषद प्रकाशित है, उस प्रकार से कर्म जो है आत्मा को प्रकाशित करते ही नहीं है, तो कर्म से वो आत्मा का अन्वेषण क्यों करें? नहीं से दोष है, एक कोई दोष नहीं है, हमें नहीं करे कर्म से सीधे आत्मा को पकड़ता है वो, ऐसा अर्थ नहीं है। क्या है फिर? कर्मणाम विशुद्धि हेतुत्व, जो कर्म है वह विशुद्धि का कारण है। अरे हम पहले से विशुद्ध है ऐसे मानते तो करो मत करो ना कर्म, किसने का करने को फिर? अरे आप पहले से विशुद्ध है तो झंझट करते हैं, आपके लिए कहा ही नहीं जा रहा है कि भाई आप कीजिए कुछ, है ना? यदि आपने निर्णय ले लिया जो मेरे पास आते हैं सब ब्रह्मज्ञानी होते हैं, केवल गुरुमुख श्रवण बाकी है उनको, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर करने धरने को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है। यदि ये बात श्रवण करने वाला भी स्वीकार करता है और श्रवण कराने वाला भी श्रावयिता भी ये बात मान लेता है कि मेरे पास आने वाले सभी के सभी श्रोत्र परमिष्ठ नहीं है, इनका श्रवण मात्र कर्तव्य विशेष नहीं रह गया है, तो फिर वो अपने पाठों में यही कहेगा भाई आप तो अनुष्ठान कीजिए, उपासना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, नहीं तो अंतकरण शुद्धि नहीं होगी, हमारा जितना घंटा बक बक करने का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा घड़े पे पानी पड़ने के जैसे बिगाड़ जाएगा। इसलिए वो तो कहेगा ही, जो ये बात मान रहा है, और जो मानते तो वो चाहे वहां जाए कहां ध्यानाश्रम जाए, यानी जो अपने आप को ऑलरेडी ब्रह्मज्ञानी मान रहे हैं कुछ करना है कि जरूरत नहीं मानते, वो वहां जाए, वहां उन्हीं लोगों के लिए होता है, वो स्पेशल कोर्स होता है और उनको कहा जाए दुकानदारी करो और पैसा कमा के ले आना और मेरा नाम की कार्सन बना देना, तो वो पैसा भी दूंगा शुरू में, पोस्टिंग कर देते हैं और महीने का 2000 पगार भी देते हैं ब्रह्मचारी, प्लेसमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट। तो ये होते हैं, तो वो तो ब्रह्म ज्ञान की मामला तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं ना। ये तो जो हम लोग जो शंकराचार्य जो बोलते वो समझते हैं। शंकराचार्य जो बार बार ही कहते करुणांच विशुद्धि हेतुत्व, करुणांच विशुद्धि हेतुत्व, कर्म भी संस्कृता ही विशुद्ध आत्मा न शक्नुवंती आत्मा उपनिषद प्रकाशितम अप्रतिबंधेन वेदितु। स्पष्ट बोल रहे हैं हाँ, तो कर्म के द्वारा संस्कारित होकर के जो विशुद्ध अंतकरण वाला होगा वही समर्थ होता है शक्नुवंती किम आत्मानम उपनिषद प्रकाशितम अप्रतिबंधेन वेदितु। प्रतिबंध रहित, विघ्न रहित, किसी प्रकार परेशानी रहित, संशय रहित होकर के उस आत्मा को जो उपनिषद प्रकाशित आत्मा को जानने में वे ही समर्थ होते हैं जो कर्मों से उपासनाओं से अपना अंतकरण को अत्यंत विशुद्ध कर चुके हैं। तथा ही आथर्वणे विशुद्ध सत्तस्ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। इसे स्पष्ट कह दिया मुंडकोपनिषद में जो विशुद्ध अंतकरण वाले, तथा पूर्व में कर्म उपासना करने के पश्चात जो विशुद्ध अंतकरण वाले होते वे ही लोग तम निष्कलम आत्मानम ध्यायमानः पश्यते, उस निष्कल आत्मा का ध्यान करते हुए अनुभूति कर पाते हैं। स्मृतिश्च, स्मृति भी कहती है ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। पाप कर्म का क्षय होने के अंदर ही परोक्ष ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है इत्यादि। कथम पुनर्नित्यानि कर्माणि संस्कारार्थानि अवगम्यते, कहते हैं ठीक है काम कर्मों को तो आप संस्कार अर्थ मान लो, फिर तो आपने कामना ऐसे कर दिया, जो जो कामना थे उनको त्याग करके आपने कामना कर दिया अंतकरण शुद्ध्यर्थम, तो ठीक है। लेकिन नित्य कर्म जिसको कोई फल हम नहीं मानते, कर्म कांड भी मान सक लो, उसका भी फल अंतकरण शुद्धि आप कैसे कह रहे हो, है ना। पूर्व पक्षी पूछता है अन्य कर्मों का तो व्यवस्था दे भी दो, क्यों आप कुछ कुछ कामनाएं होती है उस कामना को आपने माइनस कर दिया, अपनी एक नई कामना जोड़ दिया अंतकरण शुद्ध्यर्थम ईश्वर प्रत्यर्थम इत्यादि, उसके अनुसार आपको फल मिल जाएंगे। नित्य कर्म में तो आप ये भी नहीं जोड़ सकते हो, ये मीमांसकों की दृष्टि से नित्य कर्म का कोई फल नहीं है। तो संस्कार रूपी फल कहां से आया, संस्कारार्थम कैसे मानते हो, अंतकरण विशुद्ध्यर्थम कैसे मान रहे हो। सह व आत्मयाज यो वेद इदम में अनिन अंगम संस्कृत इदम में अनिन अंगम उपधीयते इत्यादि श्रुते है। क्योंकि यद्यपि श्रुति स्मृतियों से कर्मों के द्वारा संस्कार किया जाता है, अंतकरण शुद्ध किया जाता है और तद द्वारा उपनिषदों का ज्ञान होता है, यह बात कहना आपका ठीक है, लेकिन संस्कारार्थत्व किम प्रमाणम इति प्रश्न है श्रुति स्मृति प्रमाण, उसी का जवाब में ये जवाब है। सहवात्मयाज सब जवाब है। पूर्व पक्ष उतरी था कथम ब्रह्म नित्यान कर्माणि संस्कारार्थ नीति अवगम्यते, भाई इनको कुछ चिन्ह देना चाहिए, कोमा दे दो, ये दिचे न बोलो, कुछ तो कहो। अब कुछ भी नहीं सीधे दे दे, वो भी लगता पूर्व पक्षी आगे भी सहवाया सहवा आत्मयाज यो वेद इत्यादि भी पूर्व पक्ष जैसे लग रहा, लेकिन नहीं वो सिद्धांत है। वो सिद्धांत पक्ष में कहते देखो यह प्रमाण है मेरे पास, सहवा आत्मयाजी अनिन कर्मणा क्या निर्णय ले रहा है, आत्मयाजी क्या निर्णय ले रहा है, अनिन कर्मणा अमुक कर्म के द्वारा मैं अंगम संस्कृते इदम अंगम, मैं इदम अंगम संस्कृते मेरा अमुक अंग को हम शुद्ध कर रहे हैं और अनेन में इदम अंगम उपधीयते अमुक अंग को मैं उपधान कर दे रहा हूं, ऐसा उसका निश्चय है। यज्ञों के द्वारा जिसके पाप नष्ट हो गए हों ऐसे प्रमाण दे दिया कि भाई देखिए यही प्रमाण है सबसे बड़ा प्रमाण। इस कर्म से मेरा अमुक, यहां अमुक अंग से तात्पर्य अंतकरण, इदम अंगम का तात्पर्य अंतकरण ही लेना, क्या आत्मयाजी अंतकरण का इस संस्कार को मानता है। इसलिए कहते हैं जो आत्मा को जानने की इष्ट वाला जो आत्मयाजी होता है वह व्यक्ति अनेन कर्मणा इदम अंगम मैंने अंतकरणम संस्क्रियते, ऐसा अर्थ लेना है। अमुक कर्म से अंतकरण मेरा अंतकरण संस्कारित हो रहा है, अमुक कर्म से मेरा जो पुण्य की वृद्धि होकर के वहां हम विद्या के अधिकारी हो रहे हैं, ऐसा समझता है। सर्वेषु च स्मृति शास्त्रेषु, सभी स्मृति शास्त्रों में कर्माणि संस्कारार्थानि एव आचक्षते, कर्माणि संस्कारार्थानि एव आचक्षते। सभी के सभी शास्त्रों में कर्मों को संस्कारार्थ ही माना गया है। कितनी संस्कार? अष्टाचत्वारिंशत् संस्कारा इत्यादि, 48 होते हैं, 48 संस्कार। गीता सूक्ष्म, गीता जी में भी कहा है, वे 48 कौन है नीचे गिनाए भी है, अष्टाचत्वारिंशत्। तत्व पहला 8 है, अनायास, अनसुया, दया, शौचम, मांगल्यम, अकार्पण्यम, अस्पृहा, अंत्येष्टि इति अष्टौ आत्मगुणाः अनायासादयः। आत्मा को संस्कार करने, जीवात्म स्वरूप को संस्कार करने वाले ये जो है 8 है अनायास आदि। और हुतम, प्रहुतम, आहुतम, शूलगवः, बलिहरणम, प्रत्यवरोहणम, अष्टका होमश्च इति सप्त पाक यज्ञः। ये 7 पकाकर वस्तु को बनाने वाले यज्ञ विशेष है, पाक यज्ञ विशेष है, इनके द्वारा भी अंतकरण की शुद्धि होती है। और अग्निआधानम, अग्निहोत्रम, दर्शप्रणमासो, चातुर्मास्यानी, आग्रहनेष्टि, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रावणी, सप्त हविर्यज्ञ। ये सप्त हविर्यज्ञ ये भी अंतकरण शुद्धि के कारण हो जाते जब आप इन प्राप्त होने फलों की आकांक्षा नहीं करते। अग्निस्तोम वाजपेय उक्त षोडशी अतिरात्र आप्तोरियाम और अत्यग्निष्ठोम भी जोड़ लेना पड़ी थी। सप्त सोमयाग संस्था, ये 7 सोमयाग संस्था विशेष। और गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंत, विष्णुबलि, जातकर्म, नामकरणम, उपनिषद उपनिष्क्रामणम, अन्नप्राशनम, कर्णवेद, चौलम, अक्षर स्वीकरणम, उपनयनम, व्रतम, समावर्तनम, विवाह, उपाकर्म, उत्सर्जनम, वानप्रस्थम, संन्यास इति 21। और बाकी ये 21 हो गया कुल मिलाकर से। ये यद्यपि इन्होंने जो गिनाया है ये कुल मिला के 50 हो जाता है। वानप्रस्थ और संन्यास विसरे लोग अंतर्गत शुद्धार्थ नहीं मानते ना, वो एक आसन विशेष अंतर्गत चला गया। इस दो को छोड़ देंगे तो 48 हो जाता है, इसलिए अष्टाविंशति। इसीलिए इन्होंने कहा अष्टाचत्वारिंशत्, इसलिए कहा गया। इत्याशु गीतासु च, गीता जी में भी कहा यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां सर्वेप्येति यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। यज्ञ दान और तप मनुष्यों को पवित्र करने वाले सर्वोत्कृष्ट साधनों में से है। यज्ञों के द्वारा जिसके पाप नष्ट हो गए हों वे सभी लोग यज्ञ का असली स्वरूप को जान लेते। यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है? यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है? इसका लाभ लोग को किसी ने यज्ञ को किए ही नहीं थे, है ना? जिन लोगों ने यज्ञ किया है वो यज्ञ के स्वरूप को जानते हैं, जिन्होंने यज्ञ किया नहीं वो तो नहीं जान पाए। यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है? केवल वो कर्म मात्र है। वह न फल प्रदायक है, न पुण्य प्रदायक, न पाप प्रदायक। आपका अपना संकल्प पर निर्भर होता है वो पुण्य देता या पाप। इसलिए कोई भी कर्म न पुण्य कर्म होता है न पाप कर्म होता है, आपके संकल्प पर निर्भर है। वह कर्म पुण्य रूप धारण करे या पाप रूप धारण करे या अंतकरण शुद्धार्थ धारण करे। कर्म का वास्तविक स्वरूप, यज्ञ का वास्तविक स्वरूप कर्म मात्र नहीं बोला, कर्म मात्र। उस स्वरूप को जब जान लेते हैं वो लोग, उसके बाद वो कभी उसको पुण्य या पाप के लिए जोड़ेंगे नहीं। समझ लिया उन्होंने ये तो केवल कर्म मात्र है, तो मेरे संकल्प के चक्कर सारा गड़बड़ कर रही है। मेरा संकल्प स्वर्ग का, इसलिए कर्म हमें स्वर्ग दिया, नहीं तो कर्म अपने आप न स्वर्ग दे सकता है न नरक दे सकता है। वह कर्म का यज्ञ आदि समस्त जो कर्म कांड का वास्तव केवल कर्म होने के नाते, उस कर्म को हम जहां विनियोग करेंगे वहां हमें वो उस तरफ चलेगा और वही फल हमें देगा। अतः हम उसके अंतर्गत शुद्धि के लिए विनियोग कर देता हूं तो मुझे मोक्ष भी फल मिलेगा, ऐसा वह समझ लेता है। अतएव कर्म, यज्ञ, दान, तप इत्यादि कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं।